Jag ska läsa fem dikter ur ett manus som kanske kommer bli en bok någon gång och som i så fall kommer att heta 9, 9, 9, 9. Och det är en bok som då kommer bestå av 9 avdelningar. Jag tänker läsa 5 texter ur en avdelning som heter 9 tunnlar. Vid busshållplatsen i november. Allt rangordnas. Tidigare idag, den 1 november 2002, då jag stod alldeles stilla vid busshållplatsen och väntade. Jag väntar, väntar alltid, såg jag en blond tjej komma gående emot mig. Jag såg henne på riktigt långt håll. Tankebanorna är sådana, skred. Tjejen slog sig ner, hon satte sig på bänken inne i väntkuren, vilket gjorde att jag gick och ställde mig en bit utanför, framför, lite vid sidan av densamma. Det blåste bortifrån. Distansgatan är väldigt lång. Tjejen var, visade sig, inte speciellt vacker eller attraktiv, och jag blev omgående rätt ointresserad också av henne. Hade vaknat alldeles för sent av att den nyinflyttade grannen hade börjat borra i väggen. Jaha, tänkte jag. Små runda hål. Ett tunt, fint dammlager över golvet. Huvudet damm på böckerna och på händerna. Så, efter ett par minuter kom bussen. Efter ett par minuter kom äntligen bussen. 95an, man ser den på långt håll. Och tjejen reste sig då och gick tillbaka exakt samma väg som hon kommit. De 2-3 första stegen, det kändes obehagligt. Också i armarna, också i fingrarna, att hon faktiskt inte skulle åka med. Stamningen som efterhand försvann. 1, 2, 3. Hette hon Ingrid? För 25 år sedan där i solen på Minkvägen. Hon var då den enda jag kunde slå, och därför, bara därför, slog jag henne igen. Jag var nog 9 år gammal och hon några år yngre. Hon liksom tydde sig till mig eftersom vi på något sätt liknade varandra. Vi var ungefär lika långa. Nej, inte Ingrid. Jag slog henne på prov, jag slog henne hårt, och hon sprang genast iväg åt vänster som en funktion. Jag slog henne hårt upprepade gånger rakt i ansiktet, och hon sprang iväg in bakom huset där hon bodde med sina föräldrar. Hade de inte en pudel, en liten gris, en vit jävligt ättrig sak som skällde nätterna igenom? Hette hon Camilla eller? Ja, nu minns jag Annika. Annika, så var det. Så måste det ha varit. Då som ett starkt solsken i båda ögonen samtidigt. Jag minns nästan ingenting. Vad som helst kan bli en dikt. Jag minns bara ljuset, ljuden, resonanserna. Hur hon lät och hon, ja, livrädd, sprang iväg åt vissa speciella håll. Åt premisserna, stamningen, det som styr våra små, små liv, kan vi ibland ingenting göra. Cypresserna som skuggar nästan hela gården. Men det är ju så stumt, jag stelt liksom. På en fest nyligen så jag till en tjej som jag inte alls kände, som jag först trodde att jag faktiskt kände, att hon var tjock. Ja, jag sa att jag tyckte att hon var ovanligt tjock. Jag var inte speciellt berusad, jag hade bara druckit en 2, 3, 4, 5 öl. Allt var menat som ett, vad säger man, snabbt, snabbt skämt riktat till A. Alltså till den person jag först trodde att jag faktiskt pratade med. Vissa ansikten kan ibland inför mig komma att bli så, ja, lika varandra, eller kanske bättre, helt utbytbara med varandra. De är som blad, som saker som bara ligger inslängda i en garderob och inte längre betyder så mycket. Vad har man här då? Ja, den där gamla skivspelaren. Kanske 200 pocketböcker i ett par påsar, en massa gamla avlagda kläder. Vem är jag? Situationen blev efterhand omöjlig att ta sig ur. Jag minns inte vem pratar alla med. Det var så mycket folk där, en massa rök i båda lungorna samtidigt. Det var som om jag fångades in av mina egna utkastade onda ord. Jag höll henne så där lite löst, lite slappt i höger vänster hand och sa att hon var tjock. Ja, precis så var det. Det var ju så jävla blött. Det var som om ingen sol då alls fanns. Datumet och hammaren. Den 17 juli. Jag har i flera veckors tid vaknat mitt i natten. Den 18 juli, den 19 juli. Vi bröt oss rytmiskt in i en lägenhet på nedre botten. Och eftersom ingen ändå skulle höra oss brydde vi inte ens om att försöka vara tysta. Vi krossade fönsterrutan med ett brunnslock och tog oss snabbt in i sovrummet. Och tanten hade inte ens hunnit upp ur sängen. Under några få sekunder tittade vi alla tre bara på henne. Runt 80 tänkte jag, oerhört rynkig. Hon verkar ha trillat, snubblat och sedan bara sakta glidit, liksom runnit ner mot golvet, ut mot rangerbarngården. Glitch. Asphalt rundown, glue pour. Jag tror att hon fortfarande skrek. Skrek hon fortfarande högt, rakt ut? Hon låg i vilket fall som helst på rygg, som om hon delvis var förlamad med hela överkroppen kvar i sängen. Jag minns märklig puls. Jag minns en massa papper, samtliga var hålslagna och spridda över heltäckningsmattan. Eftersom det blev mörkt i rummet, jag antar att sänglampan hade slocknat och den åkte i golvet, blundade jag då jag började slå. Kvinnan var nästan helt stum, märkligt mjuk och därmed blev hela händelsekedjan, så uppfattade jag det verkligen, lite mindre dramatisk än vad den i själva verket var. 1, 2, 3. Jag slog henne gång på gång och när jag åter öppnade ögonen fortsatte jag att slå. Det blödde, vad är det man brukar säga, ymnigt. Pupillerna vidgades snabbt. Jag slog in hammaren, en splitterny S-wing i hennes mun och lät den sitta kvar. Du hade lite saliv i din ena mungipa som snöfall. Vi häftade sedan fast A4-arken med hjälp av en häftpistol, en Rapid Proline 34, klammer 140-16 på hennes bröstkorg och på hennes båda lår. Hon var så ohyggligt smal. Jag minns inte längre de exakta orden. Som stora vita löv. Var det allt? Hur stavas det? Att vika och knacka. Detta är också en händelse därför värd att stycka, sönderdela, klyva, spalta. Kanske borde jag låta någon annan berätta om just det här. Det måste ha varit alldeles mot slutet av 80-talet. Jag arbetar på en skitfabrik som tillverkade skit, som sålde skit. Jag sov för mycket och för länge. I långa perioder var det svårt att överhuvudtaget andas. Lungorna var helt, ja, tömda och ögonen. På kvällarna om hösten i skymningen brukar jag följa efter ett antal äldre kvinnor hem genom bostadsområdena, fyrkanterna. De gick irriterande långsamt. Man hörde tågen på avstånd, man kunde se rakt igenom husen. I början var det 3-4 olika tanter, men efterhand var det bara en enda som var riktigt bra. Bara hon dog. Jag är inte skit, inte skräp. Jag följde efter henne från spårvagnen. Hon bodde på nedre botten i ett gult, fult trevåningshus. Man kunde se rakt igenom lägenheterna, lungorna. Utanför fanns det en liten altan där jag brukade sätta mig och röka. Jag askade i de runda krukorna. Hon var oerhört tunn, ungefär som ett oerhört tunt vikt papper. Jag tittade in genom fönstret och jag såg att hon hela tiden såg mig. Att hon såg glöden på min cigarett. Att hon med sina ögon såg mina ögonvitor där i mörkret. Det var i september, oktober, november. Jag vet inte om hon redan då visste. Jag behövde bara knacka, knack, knack, knack med långfingret på fönsterglaset för att hon, om hon nu hade släckt dem, återigen skulle tända lamporna i exempelvis köket. Knack, knack bara. Hon vågade inte äta eller sova så länge jag var kvar. Hon vågade inte dra ner rullgardinen. Hon vågade inte lyfta den röda telefonluren. Hon vågade inte skrika rakt ut i rummet. Allt gick runt, runt. Mitt vänstra pekfinger är helt svart. Vi tittade länge på varandra. Jag tryckte 3 inches black. Jag drog ner gylfen. Jag tryckte min vänstra kind mot det svala fönsterglaset och fick genast stånd. Man ser rakt igenom orden. 3 tum räcker. Efter ett par timmar åkte jag hem. Slog av tvn som hela dagen hade stått på i det annars helt mörka rummet.